था क्या और क्या से क्या हुआ, जा रहे हैं आज ये जमाने को बता। छह पंटर पहली बार मिले थे, हमने सोचा था कि दुनिया जीत लेंगे, अपनी लग गई। में लड़की आई है।